i tej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego lada dzień. Polska ma być zwolniona z relokacji. Dwie osoby ranne podczas rajdu samochodowego na Opolszczyźnie. Auto wjechało w kibiców. Legenda polskiego kolarstwa Rafał Majka zakończył karierę. O tym za chwilę w sporcie. Na początek jednak Niemcy i strzelanina w Gießen, niedaleko Frankfurtu nad Menem, na zachodzie kraju. Co najmniej 3 osoby zostały ranne, gdy nieznany sprawca oddał strzały na rynku, pisze agencja DPA, powołując się na policję. Trwa obława na sprawcę. Służby zapewniają, że obecnie nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów. Potwierdził to premier Donald Tusk. Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie załatwione, napisał na portalu X szef rządu. Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Wcześniej informowaliśmy, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z unijnego paktu migracyjnego, także z udziału finansowego. Marsz przeciwko m.in. polityce migracyjnej rządu zorganizowali dziś w Warszawie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wypadek podczas rajdu samochodowego w Maciejowicach na Opolszczyźnie. 2 kibiców zostało rannych, trafili do szpitala. Jeden z samochodów biorących udział w imprezie wypadł z trasy. Samochód osobowy wypadł z drogi i jesteśmy tam zadysponowani, 2 osoby poszkodowane, osoby postronne, obserwatorze. Mówi dyżurny Opolskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Fulneczek. Przyczynę wypadku wyjaśnia policja. 5000 osób przebiegnie przez centrum Poznania, nowe ZOI, płytę piłkarskiego stadionu Lecha w niedzielnym maratonie. Od rana kierowcy i pasażerowie komunikacji muszą się liczyć z utrudnieniami. Powinny być one jednak mniejsze niż w ubiegłych latach, zapewnia dyrektor biegu Łukasz Madziołko. Ponad 10 kilometrów jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada. Także można powiedzieć, że mamy taki przedłużony półmaraton o 10 kilometrów, także tych utrudnień relatywnie powinno być mniej dla mieszkańców. Nad bezpieczeństwem biegaczy, kibiców i porządkiem czuwało będzie prawie 800 osób, w tym 150 policjantów. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Będziemy na skrzyżowaniach, w miejscach, które mogą sprawić dużo trudności zarówno pieszym, jak i kierującym. Będziemy również przy tak zwanych śluzach komunikacyjnych, czyli tych miejscach, gdzie będzie można przeciąć w poprzek trasę maratonu. Mówi Anna Kluj z Komendy Miejskiej. Bieg rozpocznie się o 9 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przeprowadzka na drugą stronę ulicy urzędnika państwowego w Szwajcarii kosztowała go posady. Wójt małej gminy musi podać się do dymisji przez zmianę miejsca zamieszkania. Katrin Scheidegger od 15 lat działała na rzecz niespełna 1000-osobowej społeczności Traxelwald. Scheidegger jako szefowa Rady Gminy leżącej niedaleko stolicy Szwajcarii Berna miała najwięcej pracy w 5-osobowym gronie. Nie odchodzi jednak, uciekając przed nawałem zadań. Dom, w którym mieszkała od dekad, przekazała ostatnio synowi, a sama przeniosła się do innego, przy tej samej ulicy, tyle że jej środkiem biegnie granica między gminami. A w myśl szwajcarskiego prawa nie można reprezentować mieszkańców gminy, nie będąc jednym z nich. Stąd automatyczna dymisja, mimo zapewnień dotychczasowej przewodniczącej rady, że losy Traxelwald zawsze będą jej leżeć na sercu. Teraz jednak 62-latka zapewnia, że więcej czasu poświęci mężowi. Szwajcarskie media wskazują, że Traxelwald to nie jedyna miejscowość podzielona między różne samorządy. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w studiu Adam Malecki. Już jutro piłkarska reprezentacja Polski zagra w eliminacjach Mistrzostw Świata z Litwą. Selekcjoner Jan Urban oczekuje, że wszyscy zawodnicy, którzy jutro zagrają, dadzą z siebie 100%. To jest zobowiązanie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska nie dając wszystkiego pod takim względem fizycznym, że chciał jak najlepiej, bo różnie na boisku jest, nie zawsze się to układa, ale to, że jest to spotkanie z rywalem, który nie wygrywa spotkań, nie wygrywa

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Jesienny, nie ma na to rady, wieczór. Spróbujemy rozjaśnić słuchowiskiem, które było prapremierowo zaprezentowane na początku lata na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie podczas festiwalu Dwa Teatry w cyklu Fala Uczuć. Historia nie jest co prawda najweselsza, za to aktorzy znakomici. Ona i on, czyli Grażyna Wolszczak oraz Bartosz Opania. Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Każdy człowiek jest wymyślony. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Cztery kruki, cztery wrony. Każdy z nas jest wymyślony. Komu tak się nie wydaje, niechaj rusza w obce kraje. Cztery buty, dwa jamniki, będą w tej historii krzyki. Żel, fenistil, dwa komary, będą w tej historii czary. Będą straszne czarne dziury, będzie kosmos, będą kury. Które znoszą eko jajka, mroczna z tego będzie bajka. Kto ma nerwy słabe, umrze. Ale potem się narodzi. W nowej wersji, w lepszym stanie i ze smakiem zje śniadanie. I nie pozna się w zwierciadle, bo wyglądać będzie ładnie. Gdyż wysłucha opowieści, która w głowie się nie mieści. Była wciąż ze mną, mościła się na kolana, łapała za rękę, wsuwała palce we włosy, aż sterczały jak ruiny Warszawy na starych zdjęciach. Podskakiwała, niespodziewanie wyła, otwierała okno i potężnie wydychała powietrze. Jej oddech sprawiał, że Pałac Kultury odchylał się w pionie i na ułamek sekundy kładł obok dworca centralnego. Zakochany w nim, szczęśliwy, spokojny. Jej moc nie miała sobie równych. Och, jaka ona była potężna. Prosiłam, przestań. Umrzyj wreszcie. Chcesz, żebym umarła? Oszalałaś? Umrzyj, krzyczałam. To nie ma sensu. Nie widzisz, że on podjął decyzję? Ja miałabym umrzeć? Ja? Pytała i znowu wyła. Przewracała oczami. Chowała dłonie między udami, kiwała się jak sierota. Potem niespodziewanie znikała, ale zaraz wracała, by rozpocząć swój popisowy numer. Widziałam go wielokrotnie. Za każdym razem czułam, jakbym traciła zmysły. Zaczynało się niewinnie. Przewracała budynki i podpalała samochody, ale tylko na rozgrzewkę. Następnie w kolejności było rozpętywanie huraganów i trąb powietrznych. Przychodziło jej to z łatwością prezentera telewizyjnego, który nad mapą świata przesuwa wirujące waty cukrowe cyklonów, burze, deszcze, zamiecie śnieżne. Patrzyłam, jak obraca w niwecz świat, jak śmieje się przy tym i rozpuszcza włosy. wreszcie sięgała po róg i ogłaszała trąbiąc, że to już koniec, zniszczy wszystko, nie pozostanie kamień na kamieniu. Stawała się wielka, coraz większa, wielooka i wieloręka. Zawisała nad planetą, kładła gigantyczne dłonie szpony na płytach tektonicznych wszystkich siedmiu kontynentów i zderzała je ze sobą, wyrywała, miażdżyła, by ostatecznie cisnąć tymi nieszczęsnymi strzępami Ziemi w cholerny kosmos, niepojętą pustkę wszechświata. Nie pozostawało nic. Błękitna planeta znikała na zawsze. Byłam już tym zmęczona. Przyjaciółki próbowały mi pomóc. Pytały, jak się czuję. Mówiły, że świat nie kończy się na związku. Że od początku wiedziały, że ten Adam to narcyz. Że lampki ostrzegawcze powinny się już dawno zapalić. Podsuwały telefony do swoich terapeutek. Mówiły, że źle wyglądam. Radziły, żebym tak się nie przejmowała. Powtarzałam sobie w łóżku, że tak, że świat nie kończy się, że szczególnie ten świat z dużej litery. Że jestem dojrzałą, dorosłą, mądrą kobietą, która zachowuje się jak nastolatka. Że moje przyjaciółki, tak zwyczajnie, tak po ludzku, też się rozchodziły i żyły. Nie traciły zmysłów. Rozchodziły się kulturalnie. Albo i nie. Odprawiały żałobę. Albo i nie. Szły natychmiast z kimś innym do łóżka. Albo i nie. Upijały się, albo i nie. Rozpoczynały terapię, albo i nie. Zresztą co ja to wyliczam? Żeby się jeszcze bardziej zadręczać. Tymczasem we mnie panoszyła się ta istota, opętana, władcza, nie z tego świata. Ona nie godziła się na rozstanie. Wywrzaskiwała rzeczy kompletnie pozbawione sensu. Gdybym była ptakiem, miałabym 1000 dziobów wbitych w 1000 drzew. Czy to ma jakiś sens? Ale widziałam te dzioby. Słyszałam ich stukot. Gdybym była mchem, darła się do ucha w metrze, rozsadziłabym fundamenty wszystkich cmentarzy i podniosła martwych z grobów. Widziałam te cmentarze i obudzonych ludzi. Chcesz, żebym umarła jak szambelan Brick w zamku Ulzgot? Oskarżała. Nie miałam pojęcia, kim był szambelan Brick z zamków Ulzgold. Numer 78, poproszony do gabinetu. Proszę. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Testy na COVID. Ja też. Wylatujesz gdzieś? Na Księżyc. A czemu robisz test na lotnisku? Bo otwarte w nocy. Źle się czujesz? Cały czas. Nie no, pytam serio. To dobrze. No po co robisz test? Jutro się szczepię, chcę być zdrowa. No, trochę późno. Taki termin dostałam. Jesteś blada. Kiepskie światło tu macie. Dobra. Płacisz gotówką czy kartą? Kartą. Jakiś rabat? Dla byłej kochanki? Ja tu pracuję. A, jasne, bez rabatów. Zawsze usprawiedliwiony. Zawsze, no co ja mogę? Zawsze ofiara tragicznych okoliczności. Dobra, To będzie nieprzyjemne. Jak wszystko, co mi robiłeś. Proszę wstać. Proszę. Głowa do góry. Już po wszystkim. Potrzebujesz zaświadczenie RT, PCR? Nie. Musisz poczekać w korytarzu. Wywołają twój numer. Jasne. Co to jest? Za każdym razem, gdy na nią patrzę, jestem obezwładniony. Nie umiem opisać tego uczucia. Gdy teraz weszła, to tak jakby świat się zatrzymał. Tak jakby się zatrzymał, czy co? Jak automat mówię nie to, co chciałbym powiedzieć. Nie tak, jak chciałbym powiedzieć. Pacjent numer 79. Proszę usiąść, głowa do góry, już po wszystkim. Wywołamy numer. Co niby miałbym mówić? Znowu zaczęła mnie opieprzać, natychmiast w starym stylu. Od razu wskoczyła do tej samej rzeki, do tamtych dawnych dyskusji i kłótni. Ty zawsze się usprawiedliwiasz, zawsze, co ja mogę? A dalej było, bądźmy razem, proszę cię. Razem. Nie możemy być razem, nie bo mam dzieci, moja córka, nie trzeba było. Nie trzeba było. Wszystko się ułoży, wszystko nic się nie ułoży, moja żona. Nic się nie ułoży. Czy ja się nie liczę? Czy ja się chociaż nie spróbujmy, liczę? Kłamca. Chociaż spróbujmy, ty zawsze kłamca. Ofiara. Nic nie obiecywałem. Nic mi nie obiecywałeś. Wszystko to twoja wina. Wszystko to twoja wina. Co ja mam robić? Nic nie robić, tak? Nic nigdy przestańmy. Nie robisz. Pacjent numer 80. Proszę usiąść, głowa do góry, po wszystkim. Wywołamy numer. Jezus. Co to za obsesja? Chcę być z nią. Chciałbym, żeby patrzyła na mnie tak, jak to robiła zawsze, w łóżku przed pierwszym pocałunkiem. Miała w oczach coś nie do nazwania, coś niepojętego, w czym się rozpuszczałem. Ale tak się rozpuszczałem, że było mnie więcej, nie mniej. Rozprzestrzeniałem się. Byłem czysty, wolny. Całowała mnie i czułem, jak wszystkie kłamstwa ścierają się, znikają z moich zawsze twardych ust, że warki miękną, coś wraca do nich. Puls, krew, kolor, czerwony. Gdy się uśmiechała, zaciągała ceglaste zasłony i pokój stawał się kapsułą, a my lecieliśmy, co za banał, w układ słoneczny, w tajemnicze rude erupskie solarne. Gdy to wszystko się wydarzało, to ja milczałem. Nie umiałem jej nic powiedzieć, nic, co czuję. Bredziłem, co się absolucie, absolut powtarzałem. Absolut! Ja, który znam mnóstwo słów. Pacjent numer 81. Proszę usiąść, głowa do góry, już po wszystkim wywołamy numer. O. Znowu mnie boli. Jakby lis wyżerał mi wnętrzności. Skąd się tam wziął lis pod tym fartuchem? Lis zjada mnie po kawałku, a ja nie mogę się poskarżyć. Dlaczego? Gdyby teraz spadł deszcz. No, dziękuję. Szybko się uwinęliście. Wszystkie testy negatywne? Nie, ta? A który? 78. Nie, nic mi nie jest. Lis mnie ugryzł. Proszę poprosić pacjenta. Numer 78, proszony ponownie do gabinetu. No. Masz COVID. Umrę. Nie mów głupstw. Wiem to. Nie panikuj. Więcej się nie zobaczymy. 7 dni po wszystkim. To jest nasze ostatnie spotkanie. Powiedz mi, że mnie kochasz. Albo coś w tym stylu. Nie, to jest żenujące po prostu. Co? To jak się zachowujesz. Dobrze. Nie ma sprawy. Pozytywny wynik testu oznacza początek bezwzględnej izolacji osoby zakażonej i wszystkich domowników. Nie mam żadnych domowników, przecież wiesz. Ale skąd ja mam wiedzieć, czy się z kimś nie związałaś? Znowu? Nie związałam się, umrę. Przestań. Powiedz, że mnie kochasz. Nienawidzę, jak ktoś mnie do czegoś zmusza. Nie zmuszam cię, proszę. Po twój adres przyjdzie pulsoksymetr na palcowy, rozumiesz? Pulsoksymetr mierzy saturację krwi, tlenem oraz tętno. Prawidłowe wyniki saturacji u osoby zdrowej to 95/99, a tętna 60/100 uderzeń na minutę. Wynik poniżej 90% jest alarmujący i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Co to znaczy? Dzwonisz po karetkę, jedziesz do szpitala. Nie chcę umierać w szpitalu. Chcesz, to sprawdzę. Ach. 99. Nie jestem jasnowidzem, jak ty, ale pobyczysz się 7 dni, przejdzie ci ten COVID, a nawet tego nie zauważysz. Ja cię kocham. Masz komu oddać psa? Dora nie żyje. O. Nie, nie wiedziałem. To skąd mogłeś wiedzieć? Nie wytrzymasz długo bez psa. Kupisz sobie nową łatikę. Przestań, nie kupię. Dlaczego? Bo umrę. Dobra, mam tego dość. Wiem. Przyjechałeś samochodem? Tak. Jedź do domu. Zadzwonię wieczorem. Zadzwonisz? Tak. Codziennie będę dzwonił. Jako lekarz rodzinny. Będę odbierała, dopóki będę mogła. Zlituj się. Jedź już. Deszcz. Gwałtowny, nieustępliwy deszcz. Niech przebije metalowy sufit, napełni mnie. Będę szczęśliwy. Lis wypije deszcz razem ze mną. Pacjent numer 82. Proszę usiąść, głowa do góry, już po wszystkim. Wywołamy numer. Nie powiedziałam mu, że Dora umarła wczoraj. Że wciąż mam jej obraz pod powiekami. Ja umrę. Ten ton jak z przedwojennych filmów. Spieszyłam się, bo Dora wyła w samochodzie. Tanie, sentymentalne chwyty. Weterynarz był smutny. To miły chłopak. Powiedz, że mnie kochasz. Nie płakałam, nie celebrowałam ostatniego drapania za uchem. A może... Może przyjechała, bo wiedziała, że tu pracuje. Chciałam, żeby rzecz stała się jak najszybciej. Dora i tak cierpiała za długo. No bo ja jeździłem samochodem pod jej domem. Ten miły weterynarz podał coś na sen. Położyła głowę na posadzce. Westchnęła. Pies umarł, bo psy umierają. Co za znak z nieba. I tak suka żyła długo. Raz już ją Ida wyleczyła z jakiegoś tam tego raka, czy... Chociaż znowu się coś przyplątało, nie pamiętam co. A potem się rozstaliśmy. Dostałam ulotkę o kremacji. Pomyślałam, czy naprawdę dadzą mi prochy Dory? Może oni tam wszystko mieszają ze sobą? Żona zrobiła się dla mnie jakaś taka miła. Patrzyłam, jak leży. Chciałam położyć się obok niej na posadzce. W domu zapanował porządek, przestałem pilnować telefonu. Pojechaliśmy na wakacje. Zapytałam, kiedy mam się zgłosić po urnę. Nie robiłam żadnych dramatycznych scen. Zapłaciłam i wyszłam. Gdyby deszcz przebił metalowy sufit tej covidowej budy, dachy domów, wiadukty, autobusy, teatry, urzędy skarbowe, wszystko by się oczyściło. Wypłukało i straciło pamięć. Spadł wielki deszcz i wypłukał miasto do cna. Oczyścił ludzi. Tak by się zaczynała powieść. I nie byłoby w niej nic o tym, że ja Ida... Że ja razem z Idą się rozstałem. W rozdziale pierwszym siedzieliśmy w restauracji i wymyślalibyśmy kolory ścian naszego mieszkania. Na wszystkich billboardach w mieście byłoby napisane: na szczęście spadł deszcz. Jak się czujesz? Dziwnie. Jakie masz wyniki? 95%. No, to w normie. Co zrobiłaś wczoraj? Nie wychodziłam z domu. No bardzo dobrze. A co oglądałaś? Serial. Na Netflixie, a ty? Czytałem. A, jak to ty? Zrobiłem listę wszystkich zwycięzców nagrody Nikem. Czytasz po kolei? Nie. A co teraz? Naszą klasę. Ludzie nie lubią czytać dramatów. Ja nie jestem ludzie. Wiesz, jaki jestem. Mhm. Wszędzie książki. Na każdej półce. Na sofie, na blacie kuchennym, w łazience. Muszę mieć coś do zaspokajania głodu. Jakiego głodu? Muszę przeczytać kawałek tekstu, jakbym musiał coś zjeść. A nasza klasa to nie jest lektura śniadaniowa? Morderstwo Jakuba Kaca albo scena wesela Rachelki, pamiętasz? Kiedy wręczają ukradzione prezenty ślubne, a duchy mówią moje. Tak, tak, straszne, straszne, piękne. A w operze Za trzy grosze Miki wyprawia sobie i Poli wesele. I też wszystko jest świeżo ukradzione. Zapamiętałam klawikord z różanego drewna. No i? Ratowanie Rachelki przez Henka. Niesamowite. Aha. A potem wszystko się chrzani. Nie, no co ty mówisz? Są tak opisani, jakby przestali czuć. Zasypali swoje dusze ziemią. Rachelka ogląda 56 kanałów telewizyjnych i umiera patrząc, jak biały niedźwiedź walczy z morsem. No to chyba mocne jest. Nie. Od czasu, kiedy się rozstaliśmy, siedzę przed telewizorem, jak ta Rachelka. Trzaskam seriale, dokumenty. Dokumenty są super. Nie przerywaj. Siedzę i oglądam bez końca, ale wczoraj, gdy zamknąłem naszą klasę i przeczytałem o śmierci Rachelki, poczułem, że jestem zły na Słobodzianka. Zły za to, jak ją opisuje, że ją widzi jak automat, pustą powłokę ludzką, wydrążoną istotę. Poczułem, że jestem zły, wściekły. Bo na początku tej historii było życie, rozumiesz? Życie było. Ci ludzie czegoś chcieli. Kochali się, nienawidzili, ale czuli, że żyją. Było życie i co? I nagle na końcu ten dramat zrobił się nudny. Nudny. Nudni są ci bohaterowie. Nie mają w sobie nic ciekawego. W dupie ich mam. Bo nic ten Słobodzianek nie wie o ludziach. Nie wie o miłości. Nie wie o śmierci. Nic nie wie. Nic nie wie o mnie. Pulsoksymetr pokazuje 92%. Boję się. Wszystko mnie boli. Chodzę po domu, szurając nogami. Czuję się, jakby mi już było wszystko jedno. Życie się oddala. Chodzę dookoła stołu, potem kładę się. Nie mogę leżeć. Wstaję, szuram nogami, wszystko mnie boli. Zasypiam na chwilę. Wstaję, chodzę w kółko. Jak się czujesz? Uratujesz mnie przed śmiercią? Jak Heniek, Rachelkę. Nic złego się nie dzieje. Saturacja spada. Ile dziś? 92%. Jesz? Nie za bardzo. No, brak apetytu to normalne. Coś mi się stało. Co? Jakbym nagle zaczęła... Było jajko takie. Nie eko. I w tym innym jajku poczułam, że tam jest tyle trujących rzeczy. trucizn. Ja to poczułam. A ty nie straciłaś smaku? Nie, jakbym była takim kiperem, sommelierem od jajek. Od jajek? Od wszystkiego. Właściwie to nic nie mogę jeść. A co z węchem? No to mówię przecież. Dostałam nowy węch, nowy smak. Wszystko czuję za bardzo. Te trucizny, jak mi tak zostanie, to co ja będę jadła? A co jest teraz? No, mam takie jajko eko i taką śmietankę, tak sobie troszkę zmieszam i już. Nie, no co ty opowiadasz w ogóle? Uratujesz mnie? Przestań mnie cisnąć, zacznij jeść. Kup mi pigułki homeopatyczne na wirusa. Chcesz mnie wkurzyć? Homeopatia? Przestanę do ciebie dzwonić, idiotko. Nie krzycz. Spać mi się chce. Ida? 90%. Stan alarmowy. Nie chcę umierać w szpitalu. Nie umieram. Źle się czuję, mam COVID, jestem słaba. O, zadzwonię po karetkę. Ida? Powiedz mi, kto to jest Chamberlain Brick z zamku Ulsgod? To jest facet z powieści Rilkego. I nie on jest ważny, tylko jego śmierć. Śmierć? Śmierć oddzieliła się od Chamberlaina i rozpanoszyła na zamku. A po co? Żeby krzyczeć i żądać. Ludzie życzyli jej śmierci, a ona nie umarła. Była głośna i pełna mocy. A Chamberlain umarł? Tak. Dlaczego? Bo Rilke tak zdecydował. Jaką masz saturację? Zmierzę. Nie mierzysz regularnie? Jak skończymy rozmowę, zmierzę. Będzie dobrze. Skąd wiesz? Bo cię słyszę. Słyszysz? Jak pytam o Chamberlaina? Słyszę. Jak mówisz. Jak oddychasz. Jasne. Jesteś pisarzem. Lekarzem. Zadzwoń, jak zmierzysz. Słyszysz mnie? Jak mówię i jak oddycham? Zmierz i zadzwoń. Pada deszcz. Nie. Nie pada. Ida nie dzwoni. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Duszno. Saturacja 83%. Chyba się położę. Gdzie jest telefon? Jestem zmęczony. Miałam zadzwonić. Położę się na sofie. Na sofie leżę. Jaka ulga? Spadł telefon. Leżę obok Dory. Dora? Przepraszam cię. Chciałam się położyć na posadzce z tobą. Co tak stuka? Jak dobrze z tobą leżeć. Jesteś taka miękka. Deszcz pada głośno. Taka miękka. Wyobrażasz sobie, że dałam 1000 złotych za twoje prochy, co nie były twoje? Deszcz hałasuje. Ach, po co mi ten telefon? Włączyłem deszcz na spanie. Relaxing rain sounds. Chodźmy, Dora, na spacer. Do lasu. W lesie. 1000 dziobów stuka w 1000 drzew. Jakby coś złego było, to Ida by zadzwoniła. Chyba zasnęłam. Chyba zasnąłem. Thank you. Dobrze się czuję. Tylko... nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, jak to wam opowiedzieć. Zresztą, komu ja to teraz opowiadam? Bo mam taką przemożną potrzebę energicznego opowiadania, co teraz się ze mną dzieje. Rozglądam się. Pustka kosmiczna z prześwitami galaktyki? Jeśli tak, to są bardzo daleko. Nie umiem tego określić naukowo, ale jest do nich teraz bardzo daleko. Dodam, że nie ma tu Ziemi. Nie widać. Prawdopodobnie rozglądam się. O, stoję na czymś. Na czym? A, ja jestem na szali do ważenia. Jest ciemno, a ja stoję na talerzu wagowym. No, jeżeli słuchają mnie teraz ludzie, którzy są zainteresowani tematyką sądu ostatecznego, to ja służę informacją. To wygląda tak, że w kosmosie wisi ogromna waga szalkowa, a na jednej szali jesteśmy pojedynczo my. Więc to nie jest sytuacja zbiorowa. Stoję ja jedna. Po drugiej stronie jest druga szala. I co tam jest? Tam jest. Co to jest? Co to za miejsce? Co to za sen? Sen dziwny, hałaśliwy. Ja idę tam, bo tam siedzi tata. Tato, dlaczego tam siedzisz? Ale co cię obudziło? No mnie też obudziło. Przysnąłem sobie na sofie i to mnie obudziło. A ty, tato, jak się czujesz po śmierci? Coś ci dać? A, że jak wrócę, wtedy mi powiesz. A może nie możesz mi teraz powiedzieć? Żebym cię zabrał na urlop? Na Karaiby? No dobrze, dobrze, dobrze, na Karaiby. Że chcesz wziąć jeszcze pana Władka i mamę i swoich rodziców, że oni całe życie tylko w Tyszowcach najdalej do Łaszowa pojechali, tak? I co, wszyscy na Karaiby? Że się naradziliście, tak? Że plaże, drinki... Znacie takie słowa jak drinki? Tancia, rancia? No nie, no, tato, no takiego drinka nie ma. No. Jest? A, rum, trzcina cukrowa, świeżo wyciśnięta. No to ja was wszystkich chętnie zabiorę. Że nie teraz. Jak będę wracał, to mam was zabrać. Okej, a gdzie mam teraz iść? Ratować Rachelkę? Że żart. A że eksplozje solarne wyślą mnie w głąb kosmosu, w absolut. Że mówiłem o absolucie. Pokój z ceglastymi zasłonami. Tam iść. A gdzie on jest? Mam się odwrócić. Na drugiej szali jest najgęstsza ciemność, jaką w życiu widziałam. Powiem wam, jak to wygląda. Ja stoję na jednej szali, na drugiej jest śmierć. Jeżeli śmierć przeważy, umrę. Jeżeli będę sama stała na tej szali, umrę. Pokój z ceglastymi zasłonami jest na dole. Mam Aha. się spuścić po linie. Adam? Ida? Ja umrę? To co ty? Przecież idę cię ratować. Ale nie widzę cię. Gdzie jesteś? W absolucie. A konkretnie? Opuszczam się do twojego pokoju na linie. Ja nie jestem w pokoju z Stoję na talerzu odwagi w kosmosie. Nieważne. Idę na ratunek. Chodź, bo mam saturację 83%. Idę. Ale to nie jest najgorsze, ta saturacja. A co? Na drugim talerzu jest śmierć. Coś ci się śni. Musisz przeważyć. Ja wszystko przeważę dla ciebie. Idziesz? Idę. Mówiłam, że umrę. A ja mówiłem, że nie umrzesz. I że się nie zobaczymy. Jeszcze się nie widzimy, bo zjeżdżam po strasznie długiej linie. Zaraz się zobaczymy. Widzisz mnie? Widzę. Coś się rusza. Nie widzę cię, ale czuję, że tam jesteś. Jestem i przeważam twoją szalę. Bo ty mnie jednak kochasz, prawda? Adam? Adam! Adam! Wtedy się obudziłam. Leżałam w łóżku, cała mokra, w mokrym ubraniu. Zsikałam się ze strachu. Drżałam. Waga, kosmos, ciemność. Pamiętałam wszystko. Zadzwoniłam do Adama. Nie odbierał. Zmarł. Na zawał. Tej nocy. Ktoś mi powiedział, że miał sen, że Adam zabrał swoich zmarłych rodziców, dziadków i sąsiadów na Karaiby. Pili jakieś niezwykłe drinki z rumem, a potem się rozpłynęli. Cztery kruki, cztery wrony, każdy z nas jest wymyślony. Komu tak się nie wydaje, niechaj rusza w obce kraje. Cztery buty, dwa jamniki, będą w tej historii krzyki. Żelfenistil, dwa komary, będą w tej historii czary. Będą straszne, czarne dziury, będzie kosmos, będą kury. Które znoszą ekojajka, mroczna z tego będzie bajka. Kto ma nerwy słabe, umrze. Ale potem się narodzi. W nowej wersji. W lepszym stanie. I ze smakiem zje śniadanie. I nie pozna się w zwierciadle, bo wyglądać będzie ładnie. Gdyż wysłuchał opowieści, która mu się w głowie zmieści. W słuchowisku Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk każdy człowiek jest wymyślony, wystąpili Ida Grażyna Wolszczak, Adam Bartosz Opania, reżyseria dźwięku i głos Andrzej Brzoska, muzyka Szymon Burnos, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, realizacja nagrania Maciej Mucha i Paweł Lipiec. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Dziękujemy i przypominamy, program Pierwszy Polskiego Radia w czasie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie zaprezentował w tym roku eksperymentalnie trzyczęściowy cykl tak zwanych czytań performatywnych pod tytułem Fala Uczuć. Troje znanych autorów sztuk napisało jednoaktówki dla aktorskich duetów. Artur Pałyga, Małgorzata Sikorska-Miszczuk oraz Magdalena Drab. Reżyserii dwóch podjęła się Katarzyna Łęcka, która jest z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Przyznaję Pani Kasiu, że prolog przyjęłam z mieszanymi uczuciami, no ale byliśmy na fali uczuć, które jak wiemy bywają ambiwalentne. Dobrze, że autorka nas nie słucha, bo jest w Nowym Jorku. Pierwsza rozmowa z Małgorzatą Sikorską-Miszczuk zaczęła się od jej pytania. Ciekawa jestem, jak pani sobie poradzi z tym, co jest na początku. I jak przeczytałam ten wiersz, bo to jest wiersz, taki troszkę jakby dla dzieci pisany, troszkę mroczny, to się ucieszyłam i powiedziałam, że już mam na niego pomysł. Więc jak Małgosia to usłyszała, powiedziała, no to sobie poradzisz z całą sztuką. Bo rzeczywiście dramaturgia Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk jest bardzo wymagająca, szalenie trudna, ponieważ łączy ze sobą troszkę scen serio, troszkę drwiących, trochę baśniowych. Cały czas te konwencje się ze sobą mieszają. I żeby to dobrze zrozumieć, trzeba poczuć tak naprawdę Małgosię. Jej osobowość, jej myślenie o świecie, jej przenikliwość w widzeniu świata. Szczerze mówiąc, to mi bardzo bliski sposób, ponieważ pozwala przyjrzeć się człowiekowi z różnych stron i dzięki temu dojść do głębszych wniosków. No tak, ale słuchacz nie zna Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, tej strategii. Ja ją doskonale już miałam szansę poznać, ale akurat w tym punkcie, no niestety nie dałam rady, posługując się językiem potocznym. W każdym razie, jeżeli Państwo wytrwali parę minut zaledwie, to potem już było znacznie łatwiej, znacznie bardziej dramatycznie. A więc co po tym prologu wydarzyło się, wiemy albo i nie do końca wiemy, bo to przecież nie jest realistyczna historia. To coś między jawą i snem. Próba ukazania tego, jak możemy ukoić w sobie niespełnione uczucie, bo ono się przecież cały czas pojawia w snach, wspomnieniach, marzeniach, opowieściach, w naszych bolączkach. I nawet w tej nieświadomej sferze, czyli właśnie w sferze snu, ono jakoś w nas pracuje. Nasze serce, nasz uwolniony wtedy od takich racjonalnych myśli mózg może stworzyć obrazy, w których coś przepracujemy, na zasadzie nawet psychoterapii. Myśmy mieli dość niełatwe zadanie, bo słuchowisko na żywo, robione jednocześnie dla widzów, którzy siedzą na widowni i widzą, co aktorzy robią, jest czymś innym niż to, które wyłącznie słyszymy. Skupiamy się wyłącznie na dźwięku. W związku z tym my słuchając nie widzimy wszystkich detali, nie widzimy mimiki aktorów, która tu jest strasznie ważna, nie widzimy interakcji między nimi, bo tego się nie dało przenieść na dźwięki. Więc tutaj jeszcze więcej potrzeba wyobraźni i takiego pozwolenia sobie na to, żeby popłynąć za tekstem, który nas jak ta fala uczuć przenosi od obrazu do obrazu. Cztery kruki, cztery wrony. Każdy z nas jest wymyślony. A potem to samo wypowiedziane już przez dwie osoby, które zrozumiały, że ta miłość się nie uda, już z pewnym rodzajem delikatności, a nie drapieżności, takiego pogodzenia, akceptacji, a nie walki o to uczucie. I to być może bardziej było widać na żywo w trakcie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, ale można to też wysłyszeć, bo to trochę taka bajka o nas, o tych wszystkich niespełnionych uczuciach. My sobie opowiadamy więcej niż dzieje się dookoła po to, żeby to przeżywać. Przecież dlatego rozmawiamy z rodziną, przyjaciółmi, piszemy w pamiętnikach, że mogło być to, a nie było, a mogło być jeszcze coś, a nie było. Po to, żeby pobudzić wyobraźnię i pobudzić uczucia, żeby jednak przeżywać tę miłość, której nie możemy w świecie rzeczywistym dotknąć. Kto pisze pamiętniki? Ja pisałam. To proszę jeszcze może opowiedzieć o tym doświadczeniu sopockim, owego czytania performatywnego, bo to dla środowiska jest no, już w miarę oswojona kategoria. Od kilku lat praktykuje się te czytania, natomiast może dla Państwa to jest taka dosyć dziwna figura. No. Performance, więc jakiś występ. Rzeczywiście aktorzy mają teksty w rękach, ale myśmy to w Sopocie tak zrobili, że mimo egzemplarzy, oni jednak ze sobą grają. I sytuacje sceniczne, które tam ustawiliśmy, były takie, że są to sceny między aktorami. Widzimy, że czytają, ale przeżywają. To, że mieli widownię, nie tak jak w teatrze radiowym, gdzie gramy w studio i jesteśmy sami, spowodowało, że te emocje były mocniejsze. Studio to jest studio i to jest pewna magia też studia. W czasie festiwalu, dobrze, pewne wydarzenie dla naszej publiczności, żeby nie musiała siedzieć w kinie zamkniętymi lub otwartymi oczami, ale i tak nic poza ścianami oraz słuchającymi nie zobaczy. To cały czas jest jakieś poszukiwanie dla nas, pracujących w Teatrze Polskiego Radia, w jaki sposób słuchowisko, które jest magią wyobraźni, udostępnić szerszej publiczności. bo dzisiaj już zapominamy o tym, ile piękna może się wydarzyć, jak zamkniemy oczy. One muszą być dzisiaj cały czas otwarte. Jesteśmy atakowani impulsami dźwiękowymi, obrazami, więc my staramy się w jakiś sposób do tego widza dotrzeć, wychodząc w świat wizualny, ale wsysając znowu pod zamknięte oczy. Pani Kasia miała przez moment zamknięte oczy i wyobrażała sobie, że mnie nie widzi. Taki żarcik, natomiast jednak upierałabym się, że czytanie performatywne czymś musi różnić się. Już pomijam miejsce zdarzenia i brak publiczności lub obecność jej, bo przecież te kartki w studiu też aktorzy mają. Jest element zasadniczy, który to odróżnia. Fakt, że nie powtarzamy niczego, więc ten poziom mobilizacji aktorskiej jest naprawdę wyjątkowy. Nie zawsze to się potem przekłada na odbiór słuchacza. To są te na razie dla nas jeszcze połączenia niemożliwe, ale ja wierzę, że znajdziemy taką wspólną drogę, żeby te słuchowiska działały w coraz szerszym spektrum. Jakaś przyszłość jednak przed Teatrem Polskiego Radia jest. Tymczasem, pani Kasiu, proszę państwa, życie dopisuje coś, bo Adam musiałby, czy mógłby dołączyć do listy laureatów Nikę Elizę Kącką albo sztukę, która tydzień temu otrzymała gdyńską nagrodę dramaturgiczną, kiedy stopnieje śnieg, Katarzyny Minkowskiej i Tomasza Walesiaka, bo rzeczywiście to była dosyć zabawna scenka, w której Adam dzieli się tym swoim doświadczeniem lekturowym. Wspaniale, że współcześni dramaturdzy, tacy jak Małgorzata Sikorska-Miszczuk, mają tę odwagę wchodzić w taki podwójny dialog. Jednocześnie jest to rozmowa ze środowiskiem i pokazanie, jaki jest mój pogląd na to moje i cudze miejsce. Tak, to wymaga, ale też oczywiście od odbiorcy pewnej wiedzy. Tymczasem Małgorzata Sikorska-Miszczuk, tutaj jeszcze jedno dopisanie, które wynika z tego, co się dzieje wokół nas, napisała wspólnie z Wawrzyńcem Kostrzewskim Rudą, czyli scenariusz do premiery w Teatrze Telewizji. Ta premiera odbędzie się 20 października. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć o spotkaniach aktorskich. O aktorach, którzy by się prawdopodobnie nigdy nie spotkali. I tak tutaj Bartosz Opania i Grażyna Wolszczak mieli taką niespodziankę, że właściwie w trakcie jednej próby w Warszawie i drugiej już takiej scenicznej w Sopocie mogli bardzo szybko przeżyć intensywne emocje. I dla mnie to jest duża przygoda, żeby szybko nastroić te dwa instrumenty, o których ja wiem, że zagrają, a oni jeszcze nie są pewni, w jakim utworze. A podczas trzeciego wieczoru, który wyreżyserowała Julia Mark, zagrało ze sobą małżeństwo. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Łęcka była z nami tego wieczoru. Bardzo mi było z państwem przyjemnie. I do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. 19. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Obecny w polskim radiu. Popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina. Odkrywanie największych talentów pianistycznych. Prestiżowa nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Do 23 października. Filharmonia Narodowa w Warszawie. Prezentacje konkursowe na antenach 1, 2, 3, 4 i Polskiego Radia Chopin. Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyd i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Jedyny koncert Sun Kill Moon w Polsce. Mark Kozelek, charyzmatyczny głos i mistrz nastrojowych opowieści, wystąpi 16 października w warszawskiej Proximie. Bilety dostępne na eventim.pl. Sun Kill Moon. Poleca Radiowa Trójka. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm.